تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، تو ہر ایک چیز میں ہے تیری سنا، تو ہی بے قصوں کا چارہ گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی بے داد خواہ کا دادگر، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین کو یہ بحروں پر، یہ فلک پہ تارے سر سر، یہ زمین کو یہ بحروں پر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر، یہ زمین گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے یہ تیری شان میں مدحہ خان، ہے ضرور تیرا یہ برملا ہے، یہ تیری شان میں مدح ہے، ضرور تیرا یہ برملا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، تیرا وصف کیسے کرے فدا.